22 graden. U krijgt verkeersinformatie van Robert Vriesen. Je hoort het al in het nieuws. Het ongeluk met de dieplader op de A12 zorgt nog voor vertraging. Vanuit Den Haag naar Utrecht zijn nog steeds 3 rijstroken dicht bij Reewijk. Dat zorgt voor 8 kilometer file en bijna 2 uur oponthoud. Op de A20 aansluiten vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Gouwen 3 kilometer file met een uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Russische spionnen die in Den Haag informatie over chemische wapens probeerden te stelen. Iraanse spionnen die naar Nederland gevluchte politieke tegenstanders liquideren. Chinese wetenschappers die onderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam beïnvloeden. Het kabinet is er klaar mee en wil daarom spionage veel sneller en strenger gaan straffen. Maar kan dat zomaar? Over een kwartier een discussie. Maar eerst een Big Mac. Een bakje French fries en als toetje een sigaretje op het terras. Dat zit er binnenkort niet meer in op de 258 terrassen van McDonald's. Vanaf eind deze zomer gaan ze roken verbieden. Nou, als mensen op het terras willen roken, ja, dan moet je dat zelf weten natuurlijk. Ik vind ook dat het een beetje overdreven is allemaal. Het is gewoon buiten, dus daar heeft denk ik niemand last van. Het slaat veel te ver door. Ik vind dat als aan tafel gerookt wordt, vind ik niet fijn. Zolang de mensen eromheen er maar geen last hebben. Dus voor mij hoeft het niet verboden te worden. Ja, niet verbieden dus volgens deze mevrouw. Maar Tom Voeten van Clean Air Nederland, die juicht het verbod toe. Hij hoopt dat het voorbeeld van de fastfoodketen gevolgd zal worden door andere grote ketens. Horeca-ondernemer Johan de Vos, die gelooft niet in rookvrije terrassen. Ze zijn allebei te gast. Welkom beiden. U als luisteraar heeft hier ook vast een mening over. U kunt meepraten met dit programma via de NPO Radio 1-app. Meneer Voeten, beginnen we bij u van Clean Air Nederland dus. Een grote keten als McDonald's die de terrassen rookvrij maakt. Ziet u het als een overwinning? Nou, overwinning is een groot woord, maar het is een goede stap in de goede richting. Ja, er zijn 258 vestigingen, maar ongeveer 200 terrassen. En dat is bijzonder, hè? Want er zijn nog niet zoveel rookvrije terrassen in Nederland. 1% ongeveer. Ja, wij houden een lijst bij, een overzicht bij. Die is niet helemaal volledig. Maar we komen nu buiten McDonald's op ongeveer een dikke 250 terrassen. Van de 30.000 tot 40.000 terrassen die we in Nederland hebben. Dus dan zit je op ongeveer een klein procentje, ja. Ja. Meneer de Vos, horecaondernemer, bent u bang dat dit voorbeeld van McDonald's op grote schaal navolging gaat krijgen? Nou, bang ben ik daar sowieso niet voor. Want ik denk dat het aan iedere ondernemer is om daarin zijn keuze te maken. Of dat hij kiest voor een rookvrij terras of niet. En ik denk dat daar ook precies wat de mensen op straat ook al zeiden. Dat daar precies de key ligt. Namelijk laat het bij die ondernemer zelf. En gaan we niet als overheid daar met het vingertje en een streep erheen zetten. En alles maar verbieden. Los van de praktische uitwerking. Weet je, mensen kunnen zelf ook een keuze maken. Of dat ze op een terras gaan zitten waar niet gerookt mag worden. Of dat ze bij een buurman gaan zitten waar wel gerookt mag worden. En zeker in de buitenlucht. U zegt laat het aan de ondernemers. U bent ondernemer. U zou niet kiezen voor een rookvrij terras dus? Nee, nou goed. Kijk, de horeca is breed. Hè? Dus ik juich het ook bij deze echt wel toe. Dat McDonald's als een kinderrestaurant, wat toch wel een beetje zo gezien wordt, kies voor deze stap. Ik weet het van Pannenkoekenhuis hebben die stap al een tijd geleden ook gemaakt. Dat juich ik alleen maar toe. Alleen als je een bruine kroeg hebt of je hebt een stapcafé met jeugd. Ja, dan heb je gewoon even een andere uitdaging. En waar gaan die mensen ze dan naartoe? Ze krijgen problemen met de buren. Waar stopt je terras? En als het gaat om regelgeving, dan ben ik toch wel heel benieuwd hoe dat in praktijk gaat werken. Want je zit al heel snel in de algemene buitenruimte. En als dan de verantwoordelijkheid bij een horecaondernemer gelegd wordt, of dat iemand een sigaretje opsteekt, ja of nee. Ja, jongens, kijk, bij een voordeur en binnen, dan snap ik dat. En ik juich dat ook zeker toe dat die stap genomen is vroeger. Maar er zijn wel grenzen. Ja, bent u ook bang eigenlijk voor inkomstenderving als u zo'n verbod zou hebben? Nou ja, inkomstenderving. Ik denk dat dat ook ligt aan wat voor type horecabedrijf je hebt. In mijn geval Bruine Kroeg zal dat zeker meespelen. Maar over het algemeen denk ik dat de key factor meer zit in het handhaven dan de omzetderving, zeg maar. Ja. Oké, dus ergens hoor ik wel een bepaalde welwillendheid, maar u zegt het is simpelweg eigenlijk onhaalbaar. Wel als je het gaat verplichten, ja, in de praktijk. Meneer Voeten, kunt u zich dat voorstellen, dat horecaondernemers niet op een rookverbod zitten te wachten? Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, want het is gewoon eigenlijk ook wel jammer dat de horeca die toch, zeg maar, gastvrijheid en dienstverlening in degene heeft, dat die eigenlijk in hun ogen dan beperkingen moet opleggen. Hè? Dus dat de controle en handhaving bij de horeca ligt. En dat is eigenlijk het enige slechte punt van de huidige wetgeving en ook van de toekomstige wetgeving als het over terrassen gaat. Dus dat is een kwestie van uitvoering. Maar de essentie van de wet, of van de toekomstige wet, dat je roken verbiedt, dat je de burgers beschermt, dat je ook onze jeugd, de kinderen beschermt, die blijft natuurlijk wel staan. Hè? En dat is natuurlijk exact dezelfde argumenten die we gebruikt hebben in 2008. Hè? 2008, toen is de horeca binnen rookvrij geworden. Toen hebben we overigens precies dezelfde discussie gehad die we nu in feite voeren. Maar toen was de essentie hè, zorgen dat de burgers, de gasten, geen giftige rook inademen. En datzelfde? Dat de jeugd bezorgen worden. Ja, diezelfde argumenten die gelden nu weer. Ja, meneer De Vos, en wat in 2008, ik neem aan, dat is bij u in uw zaak ook de norm nu, dat er binnen niet gerookt wordt, daar doen mensen niet langer moeilijk over. Nee, klopt. Maar kijk, het grootste verschil is of de buitenlucht, of binnen met de deur op slot, of de deur dicht, laat ik het zo zeggen. En dan kun je zeggen, ja, dan hebben we inmiddels is de tijd ons ingehaald met allemaal met filters en weet ik wat. Maar ik ben het eens dat je binnen, als we nu naar elkaar kijken, ik zeg van ja, 10 jaar geleden stond ik in een sterrenrestaurant naar gang 6 een dikke sigaar op te steken. Als je dat nu tegen elkaar zegt, sta je met elkaar toch wel even aan te kijken van ja, dat klopt niet helemaal. Alleen ja, ik vind het grote verschil. En dit hebben we ook gezien in de coronadiscussie. Daar werd vrij snel, ook in de buitenlucht, werd gewoon onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten. Ja, dat geldt hier in die zin ook. Kijk, waar gaan die mensen, we moeten ze ook niet als paria. Kijk, ik ben zelf geen roker, hè, laat ik dat vooropstellen. Maar we moeten ze ook niet als paria gaan behandelen door ze weg te sturen als mensen zelf een keuze maken om een sigaretje op te steken, ja of nee. Ik denk dan, en wat krijg je ervoor terug? Ik bedoel, als je nou kijkt onder jeugd, een sigaretje, dan doe je er al niet echt meer mee. Maar als je drugs, dat soort dingen, weet je, waar houdt het een keer op? Zeg maar. En dat is wel een beetje het punt, zeg maar, van ja, als je ze dan naar buiten hebt, hè, je hebt ze buiten op je terras staan of zitten, en mensen kunnen zelf die keuze maken, vind ik de buitenlucht echt wel de onderscheidende factor in dit verhaal. U heeft geen zin om een behoefte om politieagenten moeten gaan spelen op uw eigen terras? Nou, ik heb na 2,5 jaar eindelijk die pet af kunnen zetten met al die coronaregels waarvan we ook in de praktijk gezien hebben wat voor sommige gedrochten daar uitgekomen zijn en wat voor discussies en hoe je als ondernemer op eieren loopt om in de buitenlucht, hè, moet je tegen mensen van 65 gaan zeggen, ja, je moet gaan zitten de hele tijd. Nou, dan word je op een gegeven moment worden horendol van, na dag 2. Ja. En dat geldt hetzelfde een beetje met, waar ga je die grens trekken van je terras? Wat is je terras? Wat is je openbare ruimte? Duidelijk, meneer Voet. En u erkent dat dus ook. Die handhaving, dat is wel een lastige. Ja, maar om te beginnen, ik wil nog even terugstappen naar een aantal punten wat je noemde. Je praat over de vrije keuze van de roker. Hè? Dat blijft mij altijd de vraag, in hoeverre is een verslaving een vrije keuze? Maar goed, je praat dan wel over dus de keuze van 20%. En je praat niet over de keuze van 80% van de bevolking die niet rookt en die ook geen zin heeft om in die stank te zitten. Dat hoort natuurlijk ook bij het verhaal. Als ik daarop ander element. Meneer De Vos? Nou, ik vind dat wel een hele mooie. Want is dat 80% mijn kroegbezoeker? Of is dat 80% van de gemiddelde Nederlander? Kijk, als we gaan kijken van waar dat onderzoek gedaan is, dan ben ik toch wel heel benieuwd als je bij mij dezelfde enquêtevragen zou wegleggen op mijn specifieke categorie binnen de horeca. Dan denk ik dat je de cijfers omgekeerd krijgt. Dan denk ik namelijk dat 80% zegt van nou, ik vind het wel heel lekker dat ik hier een sigaretje kan roken. Vooral rokers gaan naar de kroeg, is wat u zegt. Nou ja, in het type kroeg. Ja. Kijk, naar een restaurant is iets anders dan een kroeg. Maar als je kroeg hebt en stapcafés onder jeugd, ik denk dat je hele andere antwoorden krijgt. Ja, maar dan zeg je toch in feite van, bij mij zijn alleen rokers welkom. En rokers, daar heb ik niks mee te maken. Nee, ik zeg in de kern dat iedereen bij mij welkom is en dat iedereen zelf zijn afweging maakt of die daar wel of niet bij wil gaan staan. En als je daar niet bij wil gaan staan, dan is dat zijn goed recht of haar goed recht, vind ik verder ook helemaal prima. Ik laat die keuze aan de mensen zelf. En dat lijkt mij een hele gezonde manier van om met elkaar om te gaan in Nederland. Ja, hoe ga je hier in de praktijk nou het beste mee om? Aan de lijn hebben we een ervaringsdeskundige waar het rookverbod al enige tijd geldt. Jesse Blijden, bedrijfsleider van Theehuis Rijnauwen in Bunnik. Jullie namen al eerder het besluit, geen rokers meer op jullie terras. En daar zien jullie streng op toe, hè, meneer Blijden? Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat doen jullie als er toch iemand op het terras een sigaret opsteekt? Nou, dat klopt. Ja, wij zijn in 2016 begonnen met ons terras rookvrij maken. Stap voor stap, zodat de gasten eraan kunnen wennen. En wij hebben dat gedaan zodat we in het begin een alternatief konden bieden. We hebben eerst ongeveer een kwart van ons terras rookvrij gemaakt. Zodat als iemand toch een sigaretje opstak, dat we konden zeggen, hier mag je niet roken, maar op het andere deel van het terras mag je wel roken. Ja, nu is ons hele terras rookvrij. Dan mag je alleen buiten ons terrein roken. Maar dat is dan het alternatief. Ja. En hoe reageren klanten daarop? Nou, ze zijn ondertussen wel aan gewend. Eigenlijk relaxter dan we in het begin gedacht hadden. Wat net ook de discussie was. We waren heel erg bang voor het handhaven van de regels. En dat ons jonge personeel tegen gasten moest zeggen wat wel en niet mag. En daar waren we bang voor, want we hebben al tekorten en ze zijn al heel druk. Maar het valt eigenlijk reuze mee. De gasten die toch een sigaretje opsteken, die reageren ontspannen, omdat ze dan een alternatief geboden krijgen. En bij ons kan je er eigenlijk ook niet helemaal omheen, want het wordt heel goed aangegeven op de menukaart, op de tafels, op een vlag voor de deur en op 25 bordjes in en rondom het pand. Nou, meneer De Vos, u glimlacht? Ja, nee, maar dit is helemaal geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Zou het wat voor u zijn? Dat denk ik niet. In ieder geval niet voor mijn type bedrijf. Waarom niet dan? Omdat mijn bezoeker toch veelal rookt. En daar kan ik wat van vinden of niet. En daar kan ik jammer vinden of niet. Maar denkt u dat er geen begrip is bij die bezoeker als u zegt, nou, niet op mijn terras? Ik denk dat begrip snel afneemt. Bij de doelgroep, zeg maar, die past binnen mijn horecabedrijven. Kijk, en ik snap dat je, als je kijkt hoe dat de meneer aan de lijn het aanpakt. Nou, vind ik fantastisch. Ik denk ook dat de vrijheid, zeg maar, die geboden wordt, omdat het geen algemene opgelegde maatregel is als het gaat om handhaving, dat daar juist ook de kracht zit. Dat je, want daar hoef je ook niet op eieren te lopen. Je kunt heel relaxed. Het is onze keuze als bedrijf. Dat kun je dan allemaal vertellen. Dat kun je ook uitdragen. Ik denk dat ook iets is wat veel beter werkt dan dat je het oplegt als overheid. En die ruimte moet je bieden in Nederland. Kijk, en ik denk dat als je, want ik ga ook echt niet zeggen dat roken goed voor je is, of dat er geen schade uit kan voortkomen. Alleen, mensen gaan dat zelf ondervinden. En dan we hebben nu die stap gemaakt binnen de horeca dat de sigaretautomaten uit de horeca zijn verdwenen. Goeie stap, vind ik prima. Weet je, helemaal geen discussie over. Ja, maar u wil geen landelijk verbod. Tegelijkertijd zegt u, ja, als ik dit ga invoeren, gaan mijn klanten weg. Ja. Bij een landelijk verbod zullen uw klanten begrijpen dat u er niks aan kan doen en dat het overal hetzelfde geldt. Ja, alleen bij een landelijk verbod, en dat is de kracht van deze overheid, en dat hebben we nu al in heel veel voorbeelden gezien, is dat de verantwoordelijkheid voor de handhaving ervan, die ligt bij de ondernemer en niet bij de overheid. Ja. Meneer Blijden van het Theehuis, nog een keer. Bent u klanten kwijtgeraakt sinds het verbod in 2016? Nee. Dat weet ik niet. Wij hebben ongeveer 2000 bezoekers per dag. En wij hebben ook wel de doelgroep en het restaurant erna. Dus misschien heeft het bij ons wel een klanditie opgeleverd. Omdat we heel veel ouders met kinderen aantrekken. En die zijn toch vaak op zoek naar een rookvrij plek. Ja, goed. Dank voor uw tijd even. Meneer Voeten, hier in de studio van Clean Air Nederland. Voor sommige restaurants, zoals McDonald's, die dus nu de keuze maakt, een theehuis, daar is het mogelijk. Maar dan horen we meneer De Vos die zegt, ja, voor de bruine kroeg is het echt veel lastiger. U bent op een missie, u wil alle terrassen in Nederland rookvrij hebben. Hoe gaat u het doen? Nou, we hebben die discussie in 2008 ook al gehad. Het was niet met Johan, maar de andere bestuurders van de Koninklijke Horeca Nederland. Wij hebben toen aangeboden om gezamenlijk met de Koninklijke Horeca Nederland om te wedijveren dat de handhaving niet bij de horeca zelf lag, maar bij de overheid. Want dat is jullie probleem. Van jullie hebben gewoon geen zin om politieagent te spelen. Dat is een van de grote knelpunten. En dat snapt u? Dat snap ik. Hè. Ik ben zelf ook in deze branche werkzaam. Dus ik begrijp dat helemaal. Maar de argumenten die daaronder liggen, die zijn voor ons heel belangrijk. Hè. We weten allemaal dat vroeger ging je als puber, 13, 14, 15 jaar, stak je eerste sigaret op schoolplein. Dat is niet meer. Dat is nu bij het uitgaan. Dat is op terrassen, dat is op de festivals. Dus ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat de horeca zegt van, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Jullie zijn ook een branche die in de samenleving staat. Daar moeten we toch met z'n allen aan werken. Dat we onze kinderen niet opvoeden met een verslaving is normaal. Laatste reactie, meneer De Vos. Nou ja, kijk, we hebben gezien in de coronatijd wat het doet op het moment dat je die sociale plek als de horeca wegneemt in Nederland. En dan zie je wat er gebeurt ook onder jeugd en wat er dan allemaal over tafel heen gaat. En dan hebben we het nu over sigaretten, maar ik denk dat dat nog vele malen erger is. Dus ik denk dat je een heel eind komt op het moment dat je deze discussie aanzwengelt, wat nu gebeurt. Maar het gewoon bij iedereen op zijn eigen bordje laat en de eigen verantwoordelijkheid laat nemen om mensen een vrije keuze te maken van, ik ga wel naar een rookvrij terras of ik ga toch naar een terras waar gerookt kan worden, eventueel met kinderen of niet. Ik denk dat je keuze zelf moet laten. Ja. Dus stel, er komt bijvoorbeeld een verplichting dat je het duidelijk aan moet geven, zoals ook bij het theehuis gebeurt. Dat zou je wel zien zitten. Ja, dat is geen probleem. Ja. Okay. Kijk, wat we nu zien... We gaan afronden. Als de horeca weer zich op het standpunt stelt van we doen niet mee, dan ga je exact hetzelfde krijgen wat we in 2008 hebben gezegd. Dan zegt de horeca, of dan zegt de overheid van nou, je horeca, we gaan het toch opleggen en jullie gaan zelf handhaven. En dat vind ik een gemiste kans, want ik ben het met Johan eens. Van die controlehandhaving moet je eigenlijk niet bij de horeca neerleggen. Duidelijk, dank voor dit gesprek. Tom Voeten van Clean Air Nederland en kroegeigenaar Johan de Vos. En ook Jesse Blijden van Theehuis Rijnauwen. Het zomergevoel in Canada, want deze zomer peilt verslaggever Reinoud Meijer voor ons het zomergevoel in Nederlandse plaatsen met een buitenlandse naam. En vandaag ging Reinoud naar... Hartelijk welkom hier in Canada. Wat gebeurt er nou? Nou, ik was gestoken door een blinde mug. Ik ben nu ook aan de beurt, merk ik. Ja, je houdt je herinnering aan over, je houdt 2 dagen jeuken. Ik ben Hans Salvada, streekhistoricus van dit gebied, amateur. Wat is Canada nou eigenlijk? Nou, ik zou het benoemen als een straat. Er zijn ongeveer zo'n 6-7 boerderijen. Piepklein buurtschapje. Ja, nu is het een recreatief gebied. Hè. Hier in de omgeving zit haast geen boer meer. Dus als je zomer wil vieren, dan zit je hier in Canada gebakken? Ja. Je staat tegenover Edward Scheepstra, eigenaar van camping de Willeminhoeve. Ik woon hier op Canada 3, draai deze camping met mijn vader. Ik ben Jan Scheepstra. Boer Jan? Ja, die woont hier. Ook wel Boer Jan genoemd, hè? Boer Jan, maar ik ben geen boer, ik ben Jan. En als die kinderen komen, dan krijgen ze een watereitje. Gratis, hè? Altijd? Ja. In de blote bast, op de campingstoel, voor de caravan en een krantje in de hand. Mag niet mopperen hier, hè? Ik had tegen mijn vrouw gezegd, je mag kiezen waar we heen gaan. We gaan of naar Canada, of we gaan naar Leunteren. De keuze was gauw gemaakt. Ik kom hier al zoveel jaar. Als mensen vragen, waar ben je geweest? Oh, Canada geweest. Canada staat ook bekend hier als een mooie omgeving waar je alles kunt doen. Mooi van dit gebied. Het is nog rustig. Reptieltjes, amfibieën hier zo. Ja, de mensen hebben hun eigen ideeën over het leven. En praat me ook Neder-Saxisch. En dat heet dan een stellingwerf. Stellingwerfs? Dormiet gaan wij terug naar de camping. Hè? Dormiet. En dat is bijvoorbeeld straks in een stellingwerf. Nou ga ik hem afwassen zo. Er is een snackbar open, dus halen even lekker ijsje. En dan gaan we een kopje koffie drinken. Lekker niksen. Wat is nou het ultieme zomergevoel hier in Canada? Mooi weer. Lekker relaxed zijn. Niet te druk maken. Knalroze luchtbedje onder de arm. Zeker, even dobberen. We staan nu met onze neus bovenop het Canadameer. Echt een recreatieplas. Ja, de kluizenaar van het Canadameer, dat was Jan-Pieter Sikkema. Die heeft hier zeg maar zo'n 10 jaar gewoond in een plaggenhut. En dat werd altijd getolereerd. De burgemeester die reed hier wel eens langs. En dan zei, nou, hier woont ook nog een gast. Echte kluizenaar. Hebben jullie ook wel over de spartelvijver gehad? De? Spartelvijver. Spartelvijver. Ja, speciaal voor de mensen met honden. Die kunnen een mooi zwemmen. Oh ja, dat is een hele leuke hond hier. Wat is dat? Een doedel? Boedel? Labradoedel. Labradoedel. Die is tenminste altijd vrolijk. De liefste hond van de camping momenteel. Er is er maar één, geloof ik, nu, maar... Heeft hij ook een fijne vakantie hier in Canada? Absoluut. Ja, joh. Groetjes, Boer Jan. Dankjewel, verslaggever Reinoud en Boer Jan. En voor wie wil weten waar dit buurtschap Canada precies ligt... in Friesland, links onder Appelscha. Dit is de dag met Joram Kaat. Dan is het nu tijd voor een spannend en vooral belangrijk onderwerp... waar we in Nederland steeds meer mee te maken krijgen, spionage. Nederland heeft er opnieuw een spionageschandaal bij. Nederland zet 17 Russische spionnen het land uit. De veiligheidsdiensten hebben dagelijks te maken met cyberaanvallen vanuit Rusland en China. Gisteren liet de inlichtingendienst AIVD weten dat ze 2 Russische spionnen hebben ontmaskerd. De AIVD heeft voorkomen dat een Russische spion ging werken bij het internationaal strafhof. Iran zat achter 2 moorden die op Nederlands grondgebied werden gepleegd. Het kabinet wil harder optreden tegen spionage in Nederland. Minister Jesse Goes van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor een wetsvoorstel bij de Raad van State neergelegd. Maar is strenger en sneller straffen van spionage wel de oplossing? Daarover ga ik in gesprek met VVD-Kamerlid Queenie Rakowski en inlichtingen-expert Hugo Vijver. Welkom beiden. Meneer Vijver, spionage, dat blijft toch altijd een fascinerend iets. Hoe ziet de spionage in Nederland eruit vandaag de dag? We hebben helaas voorbeelden genoeg uit de recente geschiedenis. Eentje die nog mij heel helder bijstaat is het OPCW-geval natuurlijk in 2018. 4 Russische spionnen van de Russische militaire inlichtingendienst... die bij de OPCW in Den Haag een poging deden daar om de OPCW te hacken. Tegengehouden door de MIVD. Maar goed, het neemt allerlei vormen aan. Hè. Ook minder spannende vormen, zeg maar. Laatst het geval van het Mensenrechtencentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die al even voorbij kwam. Ja, daar kun je van zeggen, wat zat daarachter vanuit China? Was dat spionage? Is dat ongewenste beïnvloeding? Dus ja. Het neemt vele vormen aan. Mevrouw Rejkowski, is dit het topje van de ijsberg? Ja, zeker. Je ziet eigenlijk dat spionage en een beetje op de klassieke manier nog, hè? Zorgen dat bepaalde mensen misschien met een andere identiteit misschien binnen kunnen komen bij het strafhof van Den Haag. Hebben we laatst een voorbeeld gezien wat gelukkig onze diensten op tijd hebben onderschept en die persoon weer Nederland uitgezet. Maar ook op de digitale manier, hè? Indringen via de digitale weg en dan in een computer of in een systeem kunnen komen om staatsgeheimen misschien te bekijken of te stelen, ja. Of bedrijfsgeheimen. Meneer Vijver, de grote vraag is dan, zowel bedrijven als overheidsinstellingen, zijn wij goed genoeg beschermd tegen spionage? Nee, ik denk het niet. Dus vooropgesteld dat we inderdaad in Nederland een heel groot probleem hebben met spionage vanuit landen als China, Rusland. Je hoeft maar de openbare jaarverslagen van de MIVD en de AIVD erop na te slaan. En ja, je schrikt je een hoedje eigenlijk. Elk jaar neemt het toe. Het wordt grootschaliger. Het is heel persistent, heel aanhoudend, heel wijdverspreid. Dus nee, dat er iets moet gebeuren, dat snap ik heel goed vanuit de politiek. Ja. Alleen ja, of dit in alle gevallen het juiste middel is tegen het kwaad, dat betwijfel ik al. Ja, met dit bedoelt u dan dus dat wetsvoorstel van de minister van Veiligheid en Justitie. Dat voorstel ligt bij de Raad van State. Ze pleit voor sneller en strenger straffen. Mevrouw Rejkowski, samen met andere coalitiepartijen heeft de VVD hier in het coalitieakkoord een aanzet voor gegeven. Ja. Waarom is die strengere wetgeving hard nodig? Eigenlijk om twee verschillende redenen. Dus ten eerste wat je vaker ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld mensen die bij een high-tech topbedrijf werken, dat die dan via LinkedIn of via de kroeg of via andere... Via de kroeg? Ja, ook via de kroeg. Ja, het klinkt soms een beetje als een Netflix-serie. Het is niet dat miljoenen Nederlanders op die manier benaderd worden, maar het gebeurt echt. Dus dat bijvoorbeeld dat de buitenlandse spionnen op die manier proberen om contact te leggen en dan te vragen hoe werkt dat systeem eigenlijk? Of kan je een keer A, B of C voor mij uitzoeken? En wat je dan zag, is dat het samenwerken met zo'n spion of buitenlandse dienst, dat dan niet strafbaar is. En daardoor kunnen dus wel bedrijfsgeheimen bijvoorbeeld worden doorgesluist. Ja, en op het moment dat bedrijfsgeheimen zijn gejat en in China wordt eenzelfde product nagemaakt, ja, dan kan een Nederlandse bedrijf zich wel failliet verklaren. En dat is niet alleen erg voor dat bedrijf, maar dat is ook erg voor Nederland, want daar verdienen wij het brood mee van de toekomst. Nou, dus wat deze wet doet, is dat het samenwerken gaat ook al strafbaar worden. Dus niet pas als iemand misschien het land uit is of het USB-stickje zit op een vliegtuig naar een ander land, maar daarvoor al. Preventief eigenlijk. Preventief, ja, is natuurlijk altijd lastig met strafbaarheid. Maar dat is in ieder geval wel de bedoeling dat je eerder in kan grijpen. En een tweede gaat over de hoogte van de straf. Dus op het moment dat zo iemand wordt gepakt die misschien bedrijven of geheimen ter waarde van miljoenen heeft gehad, dat hij niet een boete van €10.000 krijgt of een paar dagen in de cel, maar dat je nu zelfs tot 8 jaar celstraf kan krijgen. Ja, meneer Vijver, u als inlichtingenexpert, dan zou ik dus denken, dit klinkt u als muziek in de oren, maar u zegt, nou, ik weet het niet met dit voorstel. Nee, kijk, waar mijn twijfel bij zit is spionage en beïnvloeding, dat zijn hele geraffineerde, subtiele processen. En we hebben nu wetgeving die maakt spionageactiviteiten al strafbaar. Of het te genoeg is een andere discussie. Maar bijvoorbeeld, hè, als jij echt die overheidsdocumenten met een stempel geheim aan een Russische spion geeft, dan ben je strafbaar. Kijk, maar daaraan voorafgaand, dit is natuurlijk het sluitstuk. Maar daaraan voorafgaand is er een hele wereld van spionage, van het leggen van contacten, het recruteren van bronnen, het stiekem afspreken in parkjes om dingen te... Dat is spionage. Dat is precies waar dit wetsvoorstel over gaat. Dat die mensen precies ook gepakt kunnen maar worden. Maar wat gaat er gebeuren als je daar... Ik moet gezien de tijd ook een beetje chargeren, hoor. Maar wat gaat er gebeuren als je daar de politie op zet, die constateert een strafbaar feit, pakt mensen op en brengt ze met het OM voor de rechter? Wat gebeurt er nu? Nu heb je de inlichtingendiensten, die zijn daarin getraind. Want de inlichtingendiensten zijn al tientallen jaren bedreven in spionage en contraspionage. Die kunnen eens kijken, oké, maar wat gebeurt hier precies? Waar zijn deze mensen mee bezig? Vanuit welk land worden ze aangestuurd? De politie kan dat niet. Nou ja, de politie... Kijk, het ligt niet in de aard van de politie. De politie constateert strafbare feiten en treedt daar tegenop. Waar de daartegenover de inlichtingendiensten veel meer kunnen, een beetje in de luwte kunnen onderzoeken en veel meer inlichtingen kunnen achterhalen over bijvoorbeeld de interesses van China, Rusland en hun werkwijze. Want als we dan, mevrouw Rajkovski, even naar die zaak gaan die net al door meneer Vijver wordt genoemd. Die Russische hackers die betrapt zijn op het parkeerterrein van OPCW, Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Zij zijn door de militaire inlichting en veiligheidsdienst met zachte hand het land uitgezet. Ja. Als de politie dit gaat doen, zou het dus bijvoorbeeld kunnen dat wat met wat hardere hand gebeurt, dat er arrestaties zijn. Zou dat een juiste manier zijn wat u betreft? Ja, kan. Ik moet zeggen dat op dit punt niet echt mijn zorg zit, eerlijk gezegd. Maar die van meneer Vijver wel? Ja, dat had ik ook inderdaad gelezen en ik hoor het nu ook. Kijk, dit wetsvoorstel gaat echt over niet het aanscherpen van spionnen zelf, maar van mensen die samenwerken met die spionnen. Dus daar zit hem echt op. Kijk, maar de handhaving komt bij de politie te liggen? De handhaving komt zeker bij de politie te liggen. Kijk, en het mooie is, dit wetsvoorstel is nu, zo heet het dan, een internetconsultatie. Dus de minister heeft gezegd, dit is wat ik wil, kom allemaal met feedback. En ik zou zeggen, dit lijkt me een heel goed punt om mee te nemen. En dan krijgen wij het pakketje straks als Tweede Kamerleden en dan kunnen wij dat gaan beoordelen. Het lijkt me goed als op dit soort punten echt gaten zitten dat het gerepareerd moet worden. Maar dat betekent niet dat ik tegen deze wet ben. Nee, maar bent u wel, als u de zorg dus van meneer Vijver hoort, het feit dat de politie niet gespecialiseerd is in het op de juiste manier afhandelen van zaken met hackers. Dus dat misschien niet het beste idee is. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, maar zo zou ik dat echt niet willen stellen. Bij de politie werken echt hele goede, hele slimme mensen. Ook als het gaat om digitaal gebied, aanpakken van hackers, et cetera. Meneer Vijver, bent u daarmee eens? Misschien moeten we dan meer beleidsvrijheid geven. De vraag is niet of de politie het kan. De politie heeft inderdaad supergoede mensen op klassiek gebied, zeg maar, en op cybergebied. Alleen de hele insteek van de politie is natuurlijk een hele andere in strafrechtelijke zin, samen met OM, dan die van een inlichtingendienst. Daar zit mijn grootste punt. Dus een inlichtingendienst observeert en de politie spoort op. Precies. Is het verschil. Wat en als je bijvoorbeeld die vier Russen bij het OPCW, als je die had opgepakt, dan had je dus die voor een rechtszaak moeten brengen. En je moet dan ook denken aan de tegenmaatregelen die Rusland gaat nemen als wij vier van hun spionnen vastzetten hier en in staat van beschuldiging zetten. Dan, ik geloof niet dat Rusland zo goed de wet in acht neemt. En het zou zomaar kunnen dat zij dan vier willekeurige Nederlanders als represaille vastzetten. Dat gebeurt vaker, absoluut. Willekeurige zakenmensen worden opgepakt als een soort wraak. Ja. Maar kijk, als het gaat om China en om onze economie, dan hebben de diensten ook gezegd, China is de grootste bedreiging voor onze economische veiligheid van Nederland. Dus even daar hebben we het over. Hè. We zijn tot nu toe te laks geweest met het beschermen van onze kroonjuwelen. Het verdienvermogen van Nederland van de toekomst. En daar gaat dit wetsvoorstel bij helpen om dat te beschermen. En ja, er zijn er misschien in de uitvoering een aantal punten waarvan je kan zeggen, waar experts zoals Hugo ook zeggen, joh, maar hou wel hier rekening mee. Ik snap diplomatie, inlichtingen, handigheid. Dat is allemaal belangrijk, maar dat betekent niet dat dit wetsvoorstel gaat Nederland en ons allemaal beschermen. En het is nu juist het proces, het moment om allemaal te zeggen, nou, hier kan het beter op. Dan gaat de minister daarnaar kijken, Raad van State kijkt ernaar, wij als Tweede Kamer kijken er nog naar. Maar het blijft gewoon een broodnodig en hartstikke goed wetsvoorstel. Ja. Nee, ik dacht omdat het wetsvoorstel al bij de Raad van State ligt, dat het al een soort afgerond is, maar nee, dan komt de feedback daarna wordt opgehaald nu, meneer Vijver. Ja, het is altijd eerst Raad van State en dan pas politiek aan het einde, zeg maar. Als we even naar Amerika kijken, dat doen we dan toch vaak. Daar hebben we de FBI. Die doet toch eigenlijk beide. Dus en observeren en opsporen. Ja. Dus het kan wel. Ja, de FBI heeft een soort federale politiedienst voor het opsporen van strafbare feiten op federaal niveau. En die contra-inlichtingentaak die bij de traditioneel al heel lang bij de FBI ligt. Het kan wel. Kijken of het in elk land goed werkt. En ook of het veroorzaakt dat spionage bijvoorbeeld minder wordt of dat het beter is aan te pakken. Dat is dus het punt waar ik aan twijfel. Want inderdaad, de FBI pakt wel spionnen op. Vaker zijn het overigens gewoon Amerikanen die voor Rusland, China of wat dan ook werken. Maar ook wel eens mensen uit die landen. Ja. Maar volgens mij is het niet zo dat China of Rusland nu minder zijn gaan spioneren in Amerika. Dus wat ik me ook afvraag is van helpt die meer strafrechtelijke aanpak van spionage, helpt het voor het terugdringen van spionage? Wat helpt dan wel, Hugo? Want jij komt natuurlijk. Ja, We hebben nog 20 seconden. Oh, sorry. Nou ja, misschien moet je het ook meer zoeken in versterking van capaciteiten en mogelijkheden van de inlichtingendiensten zelf. Mooi punt. Ja, neem goed. Ik ook mee. Ja, er is nog een feedbackronde, dus misschien moeten jullie na de uitzending op het terras met een sigaretje, wou ik zeggen. Maar dat moet ik nog even doorbrengen. Ik rook niet meer sinds de MAVO. Dus. Kijk, dank voor uw inlichtingen, expert Hugo Vijver en VVD-Kamerlid Queenie Rijkowski. Zometeen op deze zender Kunststof live vanaf de parade in Utrecht. Jelly Brouwer die praat met de populaire zangeres Mo. En om 9:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met natuurlijk ons wekelijkse sportforum. Dag. NPO Radio 1.